Раздзел трэці. Перад вачыма кахання, вачыма вар'яцтва і смерці. У тыя наступныя дні зачасцілі да мяне ў маю плябанію госці. Часцей за ўсё шаблыка са змагіцелем, часам археолагі ў поўным ці частковым складзе. Бывала, што на культурную бяседу з'яўляўся дзед Мультан, адзін або са Стасікам і Васількам, разы два ці тры наведваўся наш ксёндз. У той вечар кампанія сабралася ў поўным складзе. На бервяне, што замест прызбы ляжала ля нашых дзвярэй у плябанію, размясціўся худзенькі волат, наша таўстуха Валентіна. Бяляначка і замазурачка Таня Салей, Тарэса і Гайдучык, сама Сташка рэчыць, ды і шаблыка са змагіцелем. Дзеду Мультану і ксяндзу я вынес крэслы, а мы з Генкам Седуном не без выгоды размясціліся проста на траве. Я паспеў ужо расказаць ім аб такіх-сякіх результатах пошукаў, абмінуўшы, вядома, самае важнае. У прыватнасці чамусьці пра лапатуху, пра братоў Высоцкага і, вядома ж, пра цень, які падаў на айца Леонарда Жыховіча, прысутнага тут. Гамарня была як на кірмашы. Атрымалася нешта накшталт сярэднявяковага дыспуту, кожны высоўваў свой тэзіс, а ўсе накідваліся на яго са сваімі антытэзамі, кожны быў як бы адвакатам д'ябла, асобай неабходнай на кожным сярэднявяковым дыспуце, не выключаючы і Беларусі, асобай, якая павінна была абвяргаць кандыдата, скажам, у бакалаўры, рознымі падступнымі і нават недазволенымі еретычнымі пытаннямі. Дапусцім, кандыдат высоўваў тэзу аб тым, што зачатак Марыі і Хрыста быў незаганны і нявінны, і што ў дзень успення, 15-го, значыць, па-новаму 28-го жніўня, яна адышла цнатлівай. На гэта адвакат д'ябла ставіў яму недазволеную падножку, за якую, каб гэта не на дыспуце, гарэць бы адвакату на вогнішчы, або сядзець у каменным мяху год і шэсць тыдняў. Вядома, калі ў месцы суда быў каменны мех, а то пайшоў бы бяскарна. Дыялог між іх мог бы адбыцца такі дыспутант. І ва ўспенні была цнатлівай адвакат д'ябла. Не, былі ў яе пасля браты Хрысту. Маці і браты яго стаялі вонкі ля дома, жадаючы гаварыць з ім. Мацея, 12-е, 46-е. Дыспутант. Тут маюцца на ўвазе аднадумцы, браты па ідэі, адвакат. Не, ілістрысіме, крыху далей і, паказаўшы рукою на вучняў сваіх, сказаў: «Вось маці мая і браты мае». Дыспутант. Магчыма, і тыя былі браты па ідэі, пачынае запінацца, але менш пасвечанымі, другога гатунку перад вучнямі. Адвакат, поўны трыумфу. А як тады зразумець крыху далей у таго ж Матея, што калі Христос прапаведаваў сінагозе ў Бетлеме іудзейскім, усе здзіўляліся і казалі: «Адкуль у яго такія прамудрасць і сілы? Ці не цесляў ён сын, ці не яго маці завецца Марыя, і браты яго і Якаў, і Іёсі, і Сымон, і Іюда? І сёстры яго ці не ўсе паміж нас? Адкуль жа ў яго ўсё гэта? і спакусіліся аб ім, і ў пакаранне за іхняе бязвер'е ён не стварыў там шматлікіх цудаў. Не бывае прарока ў сваёй айчыне. Дыспутант прыперты да мура, але пагрозліва: «Дык ты ў догмат непарочнасці Девы Марыі не верыш?» Адвакат д'ябла спалохана: «Не, не, лічу, што варты ступені бакалаўра, а пытання хай вырашаюць на вышэйшым узроўні». Гул ухвалення. Ну, вось нешта такое адбывалася і ў нас, толькі што без падножак. А калі ўсе ўдосталь нагарланіліся, раптам умяшаўся Шаблыка. Ні пад якой вежай, ні ў якіх катакомбах іхніх скарбаў украдзеных шукаць не трэба. Абставіны ведаеце самі. Пад скарбі дзяржаўны казначэй не занёс гэтых скарбаў у роспісь. Значыць, 600 000 залатых і на 6 мільёнаў каменнямі, пабраныя Пятром Альшанскім са змоўшчыкаў, Міхала Слуцкага і іншых, ды пад шумок з каралеўскіх земляў, у казну не вярнуліся ні тады, ні прывітаўце. Не прывітаўце Альшанскім, што абрабаваў усіх паплечнікаў Валюжыніча, выдаўшы іх, ды яшчэ павінен быў тыя грошы аддаць каралю. Уцяклі, відаць, з грашыма Грыміслаў Валюжыніч ды Ганна Гардзіслава Альшанская. «Іх дагналі», – сказаў ксёндз. «Але іх і выпусцілі», – сказаў Шаблыка. «Бо да пагоні прыяднаўся суддзя Станкевіч і патрабаваў, каб выпусцілі. Маглі і перастрэць пасля іншыя людзі князя», – сказала Валя Волат. «Адкуль гэта вядома?» – кінуў Шаблыка. «Божа мой!» – мешаўся раптам змагіцель. «Чаму вы такія сухія? Чаму вы такія рацыяналісты? Чаму не верыце людскім байкам, чуткам, паданням? Бывае ж і ў іх зерне праўды. А што легенда тут кажа?» «А кажа яна, што ўцякалі яны, заганяючы коней! Па гэтых непралазных нетрах, яшчэ горшых, чым тады пад Навагрудкам? А там у той час нейкі князь памёр у 10 на нашы грошы кіламетрах ад горада, бо не маглі прывесці лекара. І што гналіся за імі, і што нас дагналі недзе ля Замшан, а кіраваліся яны ва ўрочышчы Цёмны Бор, каб пасля Альшанкай і іншымі рэкі сплысці ў Нёман, адтуль Бог бацька ведае, куды кіравацца. Ці на захад, бо на ўсходзе часы былі смутныя, ці некуды падкладна, дзе яшчэ блукалі рассеяны аднадумнікі. Але іх наздагналі і збіраліся ўжо вязаць. Але Станкевіч, які адстаў, якраз выцерабіўся на паляну і загадаў адпусціць. І з грузам. І не аслухаўся Вітаўт Фёдаравіч верхоўнага суддзі. «То чаму ён скрадзеным адпусціў?» – спытала Таня Салей. «Што ж ён, прызнаўся пры суддзі, што яны тое крадзенае вывозяць, якое князь у бунтаўшчыкоў украў і казне не вярнуў?» – кінула і сваё пытанне адказ Тареса Гайдучык. «Прамаўчаць мусіў. Змагіцель вёў сваё далей. Паехалі ўсе назад. І вось тут пагутка людская мовіць, што другая была перастрэча, што гналі яны ракой, хутчэй вядома, чым нетрамі, і абагналі і ўцекачоў і пагоню, а засаду зрабілі ля бярэзіны. І ўзялі абодвух, і нібыта тут ужо кожны канчае па сваім гусце, ці, адабраўшы скарб, пусцілі на ўсе чатыры бакі, ці забілі. «Да ці была тая другая засада?» – спытала Таня. «Можа, тыя грошы і іншыя даўно ўжо в свеце рассеяліся?» «Не ведаю», – сказаў змагіцель, – «але байку таксама трэба браць пад увагу». «І калі грошы забралі, то чаму пазней, калі рэвізія каралеўская прыехала, Станкевіч на Евангеллі кляўся, што загадаў адпусціць уцекачоў, а Альшанскі таксама на Евангеллі кляўся, што, відаць, Валюжыніч з Ганнай грошы звезлі. А ён таго не ведаў і адпусціў, а сам тых грошай ані дэнарыя ў руцэ не трымаў, ані падвойнага літоўскага білона пад пазногаць не заціснуў. «І ўжо тыдні два мінула», – сказаў ксёндз. «Калі ён разам з тым і таксама на Евангелі кляўся, што ўцекачы жывыя». Не мог таго часу чалавек на крывое свядоцтва на святой кнізе пайсці. І сведкі кляліся, што жывыя. «Ну вось», – зноў сказаў змагіцель, – «і рэвізія была. І падчас той рэвізіі князь Альшанскі Вітаўт Фёдаравіч нагла і хуткім чынам памрэ. Калі было, калі і ведаў нешта, то канцы ў ваду», – сказаў Шаблыка, – «і шукаць дарэмна». «Чаму дарэмна?» – выбухнув змагіцель. «А надпіс патаемны? А можа, ён пра нешта іншае кажа? А скрынкі нямецкія? А нямецкая акцыя перад адступленнем? Хавалі ж, пэўна, нешта?» Мне не падабалася гэтая размова пры ксяндзу. Лепей было б яму менш ведаць аб падзеях, і тых у канцы 15-го, пачатку 17-го стагоддзяў, і тых у 44-м. Пакуль я не давяду, што ён або адроддзе пекла, або чысты, як шкельца. А Сташка Рэчыц, можа, уражаная тонам, на якім вёў апавяданне змагіцель, раптам сагнулася, валасы колеру цёмнага чырвонага дрэва цяжка ўпалі ўніз, і тонкай рукой, трэскай, заціснутай у пальцах, намалявала на сцежцы план замка. «Вось так», – сказала яна. «Мы тут у вашу адсутнасць зрабілі разведку, прамацалі зямлю правей задняй вежы. Гэта справа, як ад брамы ісці». «І што?» – спытаў я. «Пад мурак і рэшткі муроў яшчэ ад адной вежы, на самым беразе Альшанкі. Так што, калі ўлічыць яе, то ваша трэцяя – гэта якраз і будзе другая ад краю, там, дзе была калісь слуцкая брама, якую замуравалі, а ніяк не наступная ад яе, што лявей». «Не думаю», – пасля кароткага роздуму сказаў я. «Тая вежа стаяла паасобку. Вёў да яе падземны ход, бо не нашлі ж муроў, што ядналі тую надрэчную з замкам. Тая надрэчная была, відаць, водаўзводнай, ахоўвала калодзеж, а можа і прымітыўны водаправод, што вёў ад Альшанкі ў замак. І менавіта таму не магла яна быць кутняй. Кутняя яна і ёсць кутняя, у куце крайняя, а значыць, трэцяя. Это ніяк не слуцкая, тая, што лявей за яе. Мэта яшчэ падумаць трэба. Яе вялізныя зялёна-блакітныя вочы з ценем лёгкай іроніі глядзелі на мяне. Слуцкую. Калі замуравалі? Месяцы за 4 да смерці Вітаўта Квёдаравіча Альшанскага. Тым болей, што можна схаваць у прахадной ды праязной вежы? Гэта, здаецца, падзейнічала. І што маглі схаваць у даўно замураванай вежы людзі Гімлера і Розенберга, сам апошні Альшанскі? Яны, ну як яны маглі схаваць? Вось што самае галоўнае. Так, мабыць, у гэтым вялікая рацыя ёсць, сказаў ксёндз.